prostu ta historia się zaczyna. Zakochany młody chłopak i piękna dziewczyna. Bajery typu spacery, wypady do kina. Wiem, że kiedyś będzie z nich bardzo fajna rodzina. Przy butelce wina siedzą we dwoje na plaży. Możesz nie kojarzyć, ale to są twoi starzy. Życie ułożone, bierze ją za żonę. Studia porobione i wybudowany domek. Wow, wow. Za moment ta rodzina, jej będzie jeszcze miała syna. Zaczyna się poród, elegancki tato model. Wiezie przyszłą mamę swoim drogim samochodem. Wszystko gotowe, zabierają ją na salę. Zachowują spokój, nie denerwują się wcale. Nie mieści się w pale, że się zrobi taki gnój. Bo miało być doskonale, a tu kurwa taki chuj. Zgon przy porodzie, zgon przy porodzie. Martwica macicy, zakażenie w jajowodzie. Stara umiera, a ty pierdolony w płodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie. Zgon przy porodzie, zgon przy porodzie. Martwica macicy, zakażenie w jajowodzie. Stara umiera, a ty pierdolony w płodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie. Stara zakopana już 2 lata po pogrzebie. Stary chla jak szmata, nie potrafi dojść do siebie. Jebie denaturat, nie ma nawet 5 zł. Odkąd napierdolonego wyjebali go z roboty. Upada nisko, chuj bity we wszystko. Żule na panelach rozpalają wam ognisko. Dziwko, jebana melina. Nieprzytomny stary zażygany leży w szynach. Osrane firany powiewają tu nieśmiale. A za nimi zapomniany głodujący malec. Leży cały w kale, nie przebierają go wcale. Piąty dzień głoduje, oblizuje pusty talerz. Przez wybite szyby wpada chłód, chłód, chłód. Nieporządek i meneli w brud, brud, brud. Najebany stary wyszedł, nie zamykał drzwi. A ty zostałeś żulami sam na parę dni. Zgon przy porodzie, martwica macicy, zakażenie w jajowodzie. Stara umiera, a ty pierdolony w płodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie. Zgon przy porodzie, martwica macicy, zakażenie w jajowodzie. Stara umiera, a ty pierdolony w płodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie. Stary cię porzuca, nie wraca piąty miech. Co zajebany pech, chodzi tu plota, że zdech. Niech to biją kule, w ogóle nie zła kaszana. Bo wychowują cię żule jak jebanego Tarzana. Oj na na na na, nikt cię nie przytuli. Zamiast kaszki Gerbera z kurki po cebuli. Banda żuli są nieczuli, kiedy tobie leci łza. Gaszą ci szlugi na ryju, traktują gorzej jak psa. Życie bywa trudne, podpite opryszki. Robią z siebie kurwę, żeby zalać pyski. Pedofil cię rucha, zapłacił 2 dyszki. I kurwa po wszystkim, nazwał do kołyski. Na pobliskim kocu jeden menel idiota. Skłonęł pierdolony i gotuje zupę z kota. Chałupa płonie, to jebany koniec pecie. Wszystko się zjarało, no i śmiecie nie żyjecie. Zgon przy porodzie, martwica macicy, zakażenie w jajowodzie. Stara umiera, ty pierdolony w płodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie. Zgon przy porodzie, martwica macicy, zakażenie w jajowodzie. Stara umiera, ty pierdolony w płodzie. Zostajesz na lodzie, zostajesz na lodzie.